Mokonzina kembo yoku mama yawe, yawe yoku mama. Mokonzina kembo yoku mama yoni, yawe yoku mama. Ofanina kiti ya mokonzina yo, yawe yoku mama. Mokonzina kembo yoku mama yoni, yawe yoku mama. Mokeli na nyoso yoku mama yo, yawe yoku mama. Mokonzina kembo yoku mama yoni, yawe yoku mama. Shilona ngai yoku mama yo, yawe yoku mama. Sangana.